można dzisiaj zacząć podróżowanie, bo chciałam Państwa zaprosić do zwiedzania świata, do zwiedzania świata w sposób szczególny. Nie będę tego robić sama, ale wraz z moimi gośćmi, których za chwilę przedstawię. Ale na razie zapraszam do miasta, do którego wszyscy przyjeżdżali, szczególnie po wojnie. To było nasze polskie najważniejsze miasto i wszyscy byli dumni z odbudowy tego, a nie innego kraju, tego, a nie innego miasta. Cały naród budował swoją stolicę. Oczywiście chodzi o Warszawę. Polonez warszawski powstał w roku 1948, a napisali go dwaj mistrzowie. Tadeusz Cegietyński, to oczywiście muzyka, i Jerzy Ficowski, który napisał słowa, a zaśpiewało równie mistrzowsko Mazowsze. Czy naprawdę w Warszawie najpiękniej i najmilej płynie czas? No nie wiem, przekonamy się o tym. Na pewno warto jest wytknąć nas poza Warszawę, poza Polskę i może jak najdalej, a może tylko i wyłącznie do krajów ościennych. Na pewno warto podróżować. Nie wszyscy podróżują tak samo. Jedni widzą więcej, inni zaś docelowo patrzą na to, jakie są dzieła sztuki, jakie są wystawy, jakie są muzea. Oczywiście mam na myśli artystów i ludzi z profesji zbliżonych do sztuk wizualnych, sztuk pięknych. I dzisiaj o tym będą mówić wraz ze mną, będziemy rozmawiać w składzie następującym. Ozdrowieniec, czyli Milada Ślizińska, historyk sztuki, kurator, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Antonina Konopelska, to jest jej debiut w Trójce, w tym układzie, jest obecnie doktorantką na Akademii Sztuk Pięknych, czy tak? Tak, Osiu? W Katowicach. W Katowicach, a skończyła Warszawską Akademię Sztuk Pięknych rok temu, dwa? Czy? Rok temu. Rok temu, tak, w 2016. Dobra, witamy panią. Panowie są jeszcze z nami. Jerzy Kalina, także po grypie, nie wiem, my chyba dzisiaj wszystkich będziemy witać oklaskami, że wyszli z tej... Jesteśmy przed chorobą albo po chorobie. Nie, wypluj to słowo. Jerzy Kalina, artysta wizualny. Właściwie ja zawsze mówię multiinstrumentalista, bo i scenografii, i performer, i zajmujący się tak wieloma dziedzinami sztuk pięknych, że aż wymieniać jednym ciągiem nudno byłoby. I Michał Oleszczyk, krytyk filmowy, którego także witam po raz pierwszy w naszym gronie, wybitny znawca kina, bo będziemy także podróżować dzisiaj na ekranie. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. No, cieszę się ogromnie. Grand Tour, nasz Grand Tour zapoczątkowała Warszawa, no bo najbliższa sercu, jak wiadomo. Grand Tour to było kiedyś dopełnienie edukacji. Zaczęło się to podróżowanie takie bardziej obfite dla wielu osób dopiero w wieku 18, a tak naprawdę w wieku 19. Niemniej synowie, bo to byli głównie chłopcy, prawie wyłącznie chłopcy, dobrych rodzin, zaczęli już te peregrynacje po świecie znacznie wcześniej. Proszę sobie wyobrazić, że nie było to takie łatwe, żadne wsiadanie w samolot, żadne ułatwienia w postaci jakichś tam bezpośrednich połączeń wynajdywanych i wyszperanych w internecie. Po prostu wtedy się podróżowało miesiącami. Grand Tour też trwał długo, bo to był Grand Tour, a więc co najmniej kilka miesięcy, jak nie rok, a może czasem ponad rok. Jakie były tego efekty? No oczywiście przede wszystkim przeżycia, ale także czasami uciechy miłosne, bo przecież nikt nie pilnował, nikt nie patrzył. Czasami były to jakieś niedobre choroby, czasami była strata majątku, z tym się łączyła. Dość, że zdobywało się doświadczenie. Fascynujące doświadczenie, którego we własnym kraju, szczególnie pod opieką rodziny, no, nie dane było zaznać. A jak teraz jest? Czy artyści podróżują? Jak podróżują? W jaki sposób podróżują? Czy artyści kina dopisują swoją historię peregrynacji po świecie, swoje wojaże, bo przecież oni także pokazują nam świat troszeczkę inaczej, ale także dzięki nim korzystamy z ich wiedzy, z ich spojrzenia. Jak to jest z Grand Tour w wieku XXI? Milada. A może zaczniemy jeszcze od tych początków Grand Bardzo Tour? Bardzo proszę. Bo wydaje mi się, że są interesujące. Właściwie Grand Tour kończy się gdzieś w 1850 roku, kiedy kolej zaczyna być powszechnym, łatwo dostępnym środkiem transportu. No i w tym momencie no, trudno jeszcze mówić o społeczeństwie masowym. Natomiast sprawa przejechana w jedno czy inne miejsce i to w taką długą podróż. Podróż, która ma ci dać zarówno wyrobienie gustu artystycznego, wyrobienie manier, poszerzenie horyzontów, pewne doświadczenia. Zresztą w te podróże jeżdżono właściwie jeszcze w XVII wieku. Te pierwsze ważne podróże to odbywają się właśnie gdzieś w XVII wieku i jeśli chodzi o te podróże, to właściwie jest to wynalazek, wymysł Anglików. I w pierwsze podróże udają się Anglicy jednak z najwyższych klas społecznych. To znaczy właściwie wysyłają w podróże swoje dzieci arystokraci. Później, kiedy jest możliwy awans społeczny dzięki edukacji i dużym pieniądzom, no to wtedy dołączają do tego jeszcze młodzi ludzie z rodzin bankierskich, z rodzin bardzo zamożnych, ale już niekoniecznie z błękitną krwią. Jeżeli przyjrzymy się, kto podróżował, to na pewno z tych bardzo słynnych podróżników wszyscy Państwo pamiętają Goethego, który swoją podróż opisał. Opisał swoją podróż do Włoch. Rzadko kiedy mówi się o kobietach podróżujących. A były w ogóle takowe? No, proszę pamiętać, że Izabela Czartoryska nabywała wiedzy o świecie, kulturze i dobrym guście, właśnie odbywając tego typu peregrynacje. I przypuszczam, że duża część zbiorów kolekcji czartoryskich, w tym te zakupy typu Rafael i Leonardo, mogą właśnie być związane z podróżą. Ale z podróży właściwie przywożono pamiątkę i to były weduty. Weduty, które też mają swoją dziwną historię. To bo jak pocztówka. Weduta była pocztówką, weduta była malowana mniej lub lepiej. W każdym razie weduty, które przywożono z Włoch, bo pierwsze podróże Grand Tour to były podróże do Włoch. Więc i to były takie oczywiste miejsca, w które należało pojechać. Trzeba było pojechać i do Rzymu, i do Wenecji, i do Florencji. I Wenecja aż się prosiła uwiecznienia na obrazku czy na obrazie. I wtedy okazało się, że flamandzcy malarze, którzy pracowali w Rzymie, wymyślili wedutę. No i potem weduty były produkowane wręcz w Wenecji. Był to taki dowód, byłem, widziałem i proszę bardzo, przywiozłem wedutę. Czyli też mamy jakąś opowieść o tym, że artyści z Florencji przenieśli się do Włoch, no i nawet tam wymyślili specjalny rodzaj malarstwa. My na pewno pamiętamy weduty Canaletto. Oczywiście, ale o tym jeszcze będziemy mówić. Ja tak sobie chciałam dawkować, bo powiedziałaś o takiej docelowej Wenecji, czy docelowej Florencji. W każdym razie miasta włoskie, ale przecież byli też Włosi, na przykład Antonello da Messina, który dzięki temu, że mieszkał w porcie, podróżował dokładnie to nie wiadomo gdzie i jak. Niemniej technika olejna, której nauczył się, opanował, była podpatrzona niewątpliwie w Niderlandach, więc czasami było w drugą stronę. Natomiast zanim jeszcze w ogóle ten etap, ten moment wedut nastał, to byli artyści, tacy jak na przykład Albrecht Dürer, który sobie sam na własną rękę robił takie wedutki malutkie, sam sobie rysował przede wszystkim no, to, co widział po drodze, kiedy właśnie udał się w swoją pierwszą podróż do Wenecji, bo ja myślę, że on był jednym z pierwszych takich artystów, którzy sobie zdali sprawę, że trzeba sobie otworzyć oczy na inne miejsce. Ja myślę, że artyści podróżując widzą i postrzegają troszeczkę więcej. Jak to jest, Jerzy Kalino? Ja bym tu chciał dodać do tego, co pani powiedziała i o tej Wenecji, a pan powie jeszcze więcej na pewno i lepiej. To taki był kilkadziesiąt lat temu film pod tytułem Śmierć Wenecji. I chyba dobrze pamiętałem, ja go szczególnie sobie ulubiłem, bo on był taki szalenie malarski. I właściwie to były takie filmy, które ja zaliczam do bardziej książki niż filmy. Wtedy oni mówili swoje jakieś no, wielkie i głębokie, ważne wyznania. Teraz coś przelatuje nam między palcami. Ja wolę jeden film zobaczyć na miesiąc, taki jak Śmierć Wenecji i człowieka, który siedzi, poci się, bo nie z tego klimatu, jest pięknie ubrany i puszcza mu farba. Puszcza mu farba, to oczywiście dotyczy nie znosza, sceny. Całkiem dosłownie. Nie myślę, tylko ochenna. I tak. Gdzieś upływ czasu, w związku z tym wiadomo o co chodzi. Ale co, kto jest? Jest polski przybysz, który przyjechał z rodziną. Stasiu? Tadziu. Grany przez szwedzkiego aktora, żeby było ciekawie. Tak, a bo takiego ładnego już w Polsce nie można było znaleźć po wojnie. Tak, ale Lulkino Visconti przyjechał do Polski, szukał, natomiast nie znalazł. Tak, ale rodzina bardzo, była proszę, z Milanówka, w którym się wychowała. No teraz już nastał bałagan, proszę po kolei. Ja tego Tadzia widziałem w wieku 70 lat w Komorowie, bo on mieszkał w Komorowie. Taka jest prawda. I warto, żeby Komorów zagrał w tą kartę śmierci w Wenecji. Jurku, ja chcę ci zadać jedno pytanie. No czy twoja pierwsza podróż do Wenecji to była dzięki filmowi Śmierć w Wenecji? Nie, moja pierwsza wycieczka do Wenecji była w moim bardzo młodym czasie. To jest Wenecja w województwie olsztyńskim. Jest taka miejscowość. Tam mój ojciec był dyrektorem PGR-u w tej Wenecji. Mieszkaliśmy w pięknym po niemiecki, po tak zwane Prusy Wschodnie. Piękny pałac obrośnięty bluszczem z szczurami latającymi po parapetach. A w piwnicy i na strychu cały magazyn panów, tak jak ja, z wąsami, tylko jeszcze do tego bokobrody i tak dalej, landszafty, przyjechał do tegoż miejsca nie kto inny, tylko pan Ksawery Piwowski, historyk sztuki. Dokonywano w tym pałacu, zresztą nie tylko w tym, ale jeszcze obok w innych majątkach, robili taki spis dzieł sztuki, które będzie w najbliższym czasie się przewozić tak zwanymi już wtedy PKS-ami do Warszawy, żeby meblować instytucje. Jako, że ten stan bogaczy, który był dla nas znienawidzany i na pewno nie do naśladowania, w tamtym momencie starano się wszystko zabrać, żeby tu ich okrasić i uwiarygodnić. Także ta Wenecja jest do tej pory, jest znana. Usiłują tam też w tej chwili to turystycznie w związku z tym wykorzystywać. Natomiast ta Wenecja prawdziwna, do której zaczynałem, ja w niej nie byłem, bo niestety, mimo że byłem dwa razy zakwalifikowany do Wenecji, dwa razy rządowi cenzorzy zrobili mi trzeba, trzeba uzupełnić, do czego byłeś zakwalifikowany. Byłeś zakwalifikowany na Biennale Sztuki w Wenecji, które, jak sama nazwa wskazuje, odbywa się w rytmie dwuletnim i jest najstarszym. Tak. I kiedyś w tej chwili to już może ten prestiż jest niższy. Kiedyś był to najbardziej prestiżowy przegląd tego, co powstaje najnowsze na bieżąco. Mieliśmy tam złoty medal. Zdobył je Józef Szajna i Władysław Hasior. Mieli wspólną wystawę. Ale proszę państwa, ja będę podróżować muzycznie troszeczkę pod prąd. Wenecja jest niewątpliwie piękna, Biennale wspaniałe. Niemniej moja podróż muzyczna będzie mniej efektowna, przynajmniej na początku, gdzie w krajach socjalistycznych, znaczy z tej Warszawy naszej, gdzie się podróżowało, no oczywiście do krajów bratniej demokracji. I niewątpliwie bardzo atrakcyjnym miejscem na mapie świata była Moskwa, a o niej zaśpiewa nam Bułat Okudżawa. I to będzie pasowało do naszej audycji, ponieważ jest to piosenka o nocnej Moskwie, czyli o nocnej Moskwie. Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми, надежды маленький оркестрик. Под управлением любви надежды маленький оркестрик. Под управлением любви в года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, тогда командовал людьми надежды маленький оркестрик. Под управлением любви надежды маленький оркестрик. Под управлением любви кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. 20 lat minęło w tym roku od śmierci Bułata Okudżawy. 20 lat temu zmarł, a śpiewał o nadziei maleńkich, o maleńkich nadziejach. Starałam się to przetłumaczyć, oczywiście mowy nie ma, żeby tak pięknie. Nadziei maleńkich orkiestra, co pod batutą serca gra. No, tak było w Moskwie, ale dla wszystkich była to Moskwa dostępna, czy też był to, pomimo, że kraj zaprzyjaźniony, bratni i tak dalej, ale wcale tak łatwo, przecież tam nie można było pojechać. Z tego, co słyszałam, z tego, co wiem zresztą też. Tu zapadła cisza, ale Jerzy... Ja, proszę. Proszę. Ja tylko w czasie, kiedy słuchaliśmy piosenki, przepięknej piosenki, i tak piękną piosenkę można chyba zaśpiewać tylko po rosyjsku. W każdym razie chciałam powiedzieć, że z krajów bloku wschodniego właściwie w latach 60. i 70., kiedy zaczęliśmy wyjeżdżać, było o wiele łatwiej pojechać na zachód z 10 dolarami i z zaproszeniem, ponieważ do Rosji było bardzo trudno dostać tak mocne papiery, żeby można było do tej Rosji pojechać. Czy Michał Leszczyk chciał coś powiedzieć, bo nabrał powietrze? Myślałem sobie o tych wedutach. O tym wróciłem do początku naszej rozmowy, bo cały czas mam przed oczami zupełnie inny materiał wizualny, który w obecnych czasach staje się takim trochę świadectwem podróży. Mianowicie, kiedy wchodzimy obecnie do czyjejś kuchni i pojawia się lodówka, drzwi lodówki, to tam są magnesy, które przywozi się z różnych części świata i mam wrażenie, że to jest takie, no już na czasy kultury popularnej, masowej, właśnie odpowiednik tych przywożonych z różnych części świata pamiątek, wizerunków, słynnych miejsc. A z kolei to, co mówiliśmy o Wenecji i o śmierci w Wenecji, opartej jeszcze wcześniej na opowiadaniu Tomasza Manna, uświadomiło mi, że tak naprawdę współcześnie ten Grand Tour rzeczywiście najszybciej odbywamy, nawet na wczesnym etapie życia, jeszcze za pomocą kina. To znaczy, to jest tak, że zanim gdziekolwiek wyjedziemy, to już mamy ten obraz przed oczyma. I to jest historycznie rzecz biorąc dosyć nowe doświadczenie, bo pojawiło się właśnie wraz z kinem i wraz z tymi ruchomymi obrazami. Obecnie, kiedy jedziemy do Nowego Jorku, no to już mamy pod powiekami obrazy Nowego Jorku z wielu dekad i z wielu filmów. To samo z Londynem, to samo z Paryżem, z wieloma innymi miejscami. I mam wrażenie, że o tyle trudniej jest chyba tym miejscom sprostać naszym wyobrażeniom, że już jesteśmy tak naładowani właśnie już tymi obrazami. Już mamy w głowie obraz gotowy. I już jakby chcemy stanąć tam, gdzie stała Audrey Hepburn i piła kawę, prawda, w śniadaniu Tiffany'ego i tak dalej, więc chyba trudniej tym prawdziwym miastom sprostać tym naszym napompowanym jakoś przez kino wyobrażeniom. A Antonina Konopelska, Tosia będę mówiła, dobrze? Tak przyzwyczaiłam. Tosia była nie tak dawno w Nowym Jorku, a jak z twoją wizją nowojorską? Czy miała się ukształtowaną poprzez kino, czy poprzez, nie wiem, opowieści znajomych? No właśnie chciałam odnieść się tutaj do tych magnesów, o których mówi Michał. Ja mam wrażenie, że te magnesy już zostały zastąpione przez media społecznościowe, takie jak na przykład Instagram czy Facebook, z których no bardzo dużo osób już korzysta. I te takie przysłowiowe magnesy, no to są teraz zbiory fotografii, które ludzie publikują, czy amatorzy, czy profesjonaliści, twórcy. I mam wrażenie, niestety, albo na szczęście, właściwie nie wiem jeszcze tego, jak to się potoczy, nie wiemy. Natomiast te wyobrażenia o różnych miejscach na świecie są w tej chwili głównie kształtowane właśnie przez popkulturę, która dociera do nas z internetu, przez internet. Kino, tak, oczywiście, literatura jak najbardziej, natomiast no, w tej chwili ten taki, no, trzeba powiedzieć chyba, śmietnik informacyjny, czy strumień informacyjny jest po prostu tak szeroki i jednak głównie płynie przez internet, że to jest to właśnie to główne medium, mam wrażenie. Kształtujący wyobraźnię, tak? Tak, tak. No, mój Nowy Jork rzeczywiście był ukształtowany tutaj w sumie jednak przez kino głównie wcześniej. Natomiast to też nie była moja pierwsza podróż do tego miasta. Za każdym razem to miasto wydaje się inne niż wcześniej, tak jak większość miejsc, do których się udajemy. I rzeczywiście myślę, że warto je zobaczyć osobiście i sobie swój własny obraz w głowie stworzyć, a nie tylko robić to. A Milada? Milada była już dawno temu po raz pierwszy w Nowym Jorku. Jak było wtedy? Jeździłam do Nowego Jorku przez wiele lat. Pierwszy raz pojechałam w latach, w połowie lat 80., bo jednak ten bilet za $100 to była tak wielka ilość pieniędzy, że w ogóle nie wyobrażałam sobie, że mogę do tego Nowego Jorku dojechać. Ja chciałam powiedzieć o czymś innym, bo patrzę, jak w różny sposób o miastach, o doświadczeniu miast opowiadają trzy osoby, które są przedstawicielami trzech różnych pokoleń. Pan Jerzy wraca, mówi o filmie Śmierć w Wenecji i wraca do książki. Pan Michał Oleszczyk. Michał mówi o doświadczeniu i o obiektach, gadżetach. Pani Antonina mówi już właściwie tylko o mediach społecznościowych. My mamy tak ogromny w tej chwili zasób informacji, która nas z jednej strony zasypuje, z drugiej strony ja przyglądałam się, jak mój syn, który pojechał pierwszy raz do Nowego Jorku, czyli też dziecko wychowane w tej kulturze obrazka, a jednocześnie dziecko, które było przedtem w Berlinie, w Brukseli, w Paryżu, pojechało do Nowego Jorku i mieszkało w bardzo romantycznym, bardzo fajnym miejscu, w East Village, i mówiło: tato, to jest Nowy Jork, takie byle co. Więc ja myślę, że mamy, ja uwielbiam to, że Nowy Jork jest wymieszaniem tego właśnie byle co i różnych innych rzeczy, ale mamy różne oczekiwania, które no, buduje nam ten nieograniczony dostęp do ilustracji. Wracając do Grand Tour tej wielkiej podróży, o której mówiliśmy na początku, czyli jak to było kiedyś, wsiadało się na konia albo jechało się jakimś pojazdem, ale trwało to długo i nie miało się żadnych właściwie oczekiwań. Było się czystą kartą. W tej chwili mówimy o tym, że miasto, tak jak osoba poznana, a o której się coś już słyszało, albo się już nawet widziało, że może rozczarować, ale może też zachwycić, bo przecież każdy z nas szuka czegoś własnego. W każdym nowym miejscu szukamy czegoś własnego. Czyż nie tak, Jurek Kalina, widzę? Ja myślę, że swego... Tak, ale ja bym chciał wrócić jeszcze, bo tak gdzieś, że szybko biegniemy, a tematy są bardzo istotne. Podróż jest szybka. Nie, to nie jest tak. 80 dni dookoła świata. Właśnie bym tego nie chciał. Uważam, że to pan, co pan powiedział, co pani Milada powiedział i pani, mówimy w tej chwili o takiej, niestety, ale tu turystycznej postrzeganie tego świata. I to nie jest przeżywanie czegoś, co jest istotne. To nie jest podróż Konrada i z tego wynikająca jego literatura. To nie są podróże, które przyniosły wspaniałą literaturę, taką jak chociażby naszych. No, Mickiewicz też podróżował, jak wiemy, i nie tylko on. I hrabia, który napisał wspaniałą książkę, Pamiętnik Saragoście. Można by namnożyć. Ja uważam, że my łykamy wszystko strasznie łapczywe i strasznie powierzchownie. To nie są przeżyte i nie są głęboko rozpoznawalne kultury, a nie nawet nasze. Gdyby zapytać Polaków o Polskę, pejzaż, bo rozciągamy te podróże w każdej chwili i w każdą stronę i na taką odległość, jak się nam żywnie podoba. Ja to sam po sobie sprawdziłem, kiedy jeździłem z nomen omen spektaklem pod tytułem Pielgrzymi i tułacze. No to bardzo dobry tytuł. Czyli tytuł na nasz temat. To jest takie właśnie, szwendam się, biegam, a czasami jestem w miejscu. Jestem w wielu miejscach i bardzo głęboko je rozpoznaję. Wcale nie muszę, i nie musiałbym być w Afryce, żeby napisać książkę, jak się okazuje, jak inni pisali, czy być w Rzymie, czy być w Paryżu. Lepiej oczywiście pojechać i być, i przeżyć. Ja w każdym razie nie przeżywam z tego powodu żadnych wstrząsów w sztuce, które powstają, tak jak przeżywałem, chociażby siedząc z bohaterami, przez cały seans na dworcu Termini, gdzie dworzec Termini jest takim znakiem, symbolem, teraz mówię ikoną, no jest znakiem czasu, podróży. Ja sam nawiązałem na dworcu głównym do podróży, odwołując swój dyplom, wieszając go przy rozkładzie jazdy i napisałem obraz taki odwołany, następny odwołany. I przychodzili, to była taka wystawa, którą robiłem na dworcu głównym w początku lat, w 72 roku. Co to znaczy pan odwołał? Ja mówię, odwołałem, tak jak się odwołuje podróże. Tak jak się odwołuje podróże pociągiem, samolotem, jakiekolwiek. I mają czasami ten moment spóźnienia i odwołania, nie dokonania tej podróży. On staje się większym niż ta odbyta podróż. Gdyby było tak, jak myślimy, i dla artystów, to by więcej było znać jakichś donieślejszych dokonań artystycznych. Widać, nasi artyści nie buntowali się przeciw temu, co powstawało, no powiedzmy, na Zachodzie, bo garściami stamtąd brali, jak się dało, i przywozili tu i przekładali, czy miało to kontekst taki czy inny. To jest nieważne. Ważne moim zdaniem, że to były autentyczne takie bodźce, którzy oni musieli z siebie też jakby jarzmo zrzucić. Bo jak ja pierwszy raz pojechałem i zobaczyłem prawdziwne obrazy Bacona czy naszych już mistrzów filarów polskiej sztuki, nie, ale niestety francuskiej czy hiszpańskiej, to było w Prado czy to było w Paryżu, to stałem jak wryty. A teraz nie przeżywam takich momentów, bo uważam, że poprzez sztukę się często podróżuje bardziej głęboko, mocno i tak dogłębnie, niż poprzez odbytą tą podróż tak naprawdę. Ja odbywałem w Kansasie poprzez filmy sugestywne, zwłaszcza amerykańskiej fali pod tytułem filmy Drogi. Większe i wspanialsze amerykańskie podróże niż sklecone, wielkie, wspaniałe filmy na ten temat. Wolałem zawsze taki rozsypujący się samochód, trzech, czterech bohaterów, przejeżdżając, naprawiając, spotykając innych ludzi. Więcej i głębiej poznawałem ludzi i Stany Zjednoczone niż te wspaniałe, cudowne oleodruki. Proszę państwa, powiedziałam, że moja podróż muzyczna będzie nie tylko zaskakująca, ale także będzie przebiegała zupełnie innymi torami niż nasza rozmowa. Więc tym razem zapraszam z filmem zresztą, razem z Montym Pythonem, którzy wyobrazili sobie Finlandię, że jest to kraj, w którym chcieliby być, ponieważ tam się jeździ na koniach, tam można kempingiem się rozłożyć, można po prostu oglądać telewizję i jest się dość blisko Rosji, a jednocześnie daleko od Japonii i mnóstwo mil od Wietnamu. Po prostu odetchnijmy chwilę, zaczerpnijmy świeżego powietrza. Tam nie ma smogu w Finlandii. Finland, Finland, Finland. The country where I want to be, pony trekking or camping, or just watching TV. Finland, Finland, Finland, it's the country for me. You're so near to Russia, so far from Japan, quite a long way from Cairo, lots of miles from Vietnam. Finland, Finland, Finland, the country where I want to be, eating breakfast or dinner, or snack lunch in the hall. Finland, Finland, Finland, Finland has it all. You're so sadly neglected and often ignored, up or second to Belgium when going abroad. Finland, Finland, Finland, the country where I quite want to be. Your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland, Finland, Finland, Finland has it all. Oh, together, Finland files! Finland, Finland, Finland, the country where I quite want to be. Your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland, Finland, Finland, Finland has it all. No, odetchnęliśmy troszeczkę od przyspieszonej podróży, właściwie też przyspieszonej rozmowy, bo skaczemy tak, jak to we współczesności bywa, z miejsca do miejsca. Może w ogóle my za szybko podróżujemy teraz? Jak to jest, Michale? No, podróżujemy zdecydowanie coraz szybciej. To, co Antonina powiedziała, jeszcze uświadomiło mi, że przecież cały czas śledzimy cudze podróże na Facebooku, bo widzimy, że ta osoba się tu zameldowała, ta tam, teraz Janek jest w Los Angeles, a tamten jest gdzie indziej. Natomiast podróżujemy rzeczywiście coraz szybciej. W kinie znajduje to swoje odzwierciedlenie. Obecnie tytuł filmu, oczywiście opartego na powieści Juliusza Verna, czyli W 80 dni dookoła świata, może wydawać się jak bardzo, taką bardzo wolną podróżą, prawda? Dlaczego aż 80 dni jest potrzebne na to, żeby świat okrążyć? No, oczywiście w momencie, kiedy Verne pisał tą powieść, to było prawie science fiction. W roku 56 powstał właśnie film nagrodzony zresztą Oscarem za najlepszy film z Davidem Nivenem w roli głównej, właśnie Williama Foga, który podejmuje ów tytułowy zakład i postanawia, że w 80 dni całą tą kulę ziemską okrąży. I co ciekawe, ten film wówczas, w latach 50. był niesłychanie popularny przede wszystkim ze względu właśnie na autentyczne zdjęcia kręcone w tych wszystkich miejscach, które Fogg odwiedza. Zdjęciach realizowanych w systemie Technicolor na szerokim ekranie. To był system o nazwie TOT-AO. I no właśnie ta szeroka panorama w pięknym kolorze tych wszystkich miejsc, które można było tak zobaczyć, to była atrakcja. I oczywiście wiele gwiazd, które w tym filmie wystąpiło w rolach drugoplanowych. Innym tytułem, który przychodzi do głowy w tym kontekście, jest bardzo popularna także w Polsce komedia z roku 69, czyli Jeśli to wtorek, to jesteśmy w Belgii. Naprawdę to był 69 rok? To był 69 rok. Wyobrażałam sobie, że to jakieś lata 80. Nie, tytuł mówi wszystko. Tak. Film był taką, można powiedzieć, parodią właśnie tych skomasowanych, niesłychanie intensywnych wycieczek po Europie, jakie głównie Amerykanie wówczas sobie fundowali. No właśnie, Europa w 10 dni. Tak? No i teraz, jeżeli jest wtorek, to znaczy, że jesteśmy w Belgii. Wszystko wzięło się z rysunku, z takiej malutkiej karykatury. W roku 57 pismo New Yorker opublikowało taką właśnie małą kreskówkę, gdzie zdezorientowana amerykańska turystka wychyla się z autobusu i mówi tam, w tamtej wersji, jeżeli to wtorek, to pewnie jest Siena. No i to był taki film, w którym znowuż mnóstwo perypetii. Grupa bardzo różnorodna podróżuje przez Europę i w tle widz może zobaczyć sobie, zwłaszcza widz, który, no powiedzmy sobie szczerze, miał ograniczony czasami dostęp, prawda, zwłaszcza za żelazną kurtyną. Dla nas to była wielka atrakcja, żeby zobaczyć te wszystkie miejsca. I kończąc tą podróż, nomen omen, chyba filmy Woody'ego Allena, ostatnie zwłaszcza, z tych ostatnich 10 lat, gdzie on robi taki swój grand tour, prawda, w filmach, które... A czy on przypadkiem nie jest dotowany? No właśnie, powiedzmy, o jakich filmach mówimy. Takie filmy jak O północy w Paryżu, Vicky Cristina Barcelona, Zakochani w Rzymie. Okazuje się, że Woody Allen podróżuje po tych wszystkich miastach, pięknie je fotografując, rzeczywiście tak w zasadzie pocztówkowo. I co się dzieje? Miasta europejskie zabiegają wręcz o to, żeby Woody Allen kolejny ten swój turystyczny film nakręcił właśnie w ich mieście. Były nawet przecież takie plany, żeby był to Kraków. No jak na razie się nie udało, ale kto wie, może tak za parę lat będzie, bo Woody Allen nie składa broni i wydaje się być bardzo długowieczny. Ja jeszcze chciałam poruszyć jeden aspekt tych podróży. Otóż kiedyś każdy kraj miał swój język. Esperanto, no to była nowość XIX-wieczna, jak wiadomo, niespełnione marzenie Zamenhofa. Nie sprawdziło się to, że będziemy się porozumiewać nowym językiem, który będzie konglomeratem, no głównie języków romańskich. Natomiast my mamy w tej chwili Esperanto, którym oczywiście jest angielski, nic nowego nie odkrywam. Tosiu, ty masz jeszcze drugi język, którym się posługujesz w no, równie dużej części świata. Możesz się nim porozumieć, prawda? Tak, mówię jeszcze po hiszpańsku, natomiast zauważyłam, że jednak w dużej mierze nawet hiszpanojęzyczna część naszego globalnego społeczeństwa woli się posługiwać po angielsku, angielskim, jeśli umie. Natomiast w tym Nowym Jorku, o którym wspomniałyśmy, zdarzyło mi się wielokrotnie pomóc komuś tylko dlatego, że umiałam mówić po hiszpańsku, a dana osoba nie umiała mówić w żadnym innym języku, tylko właśnie po hiszpańsku. No także myślę, że jest on na równi, można powiedzieć, z angielskim, tym takim językiem najszerzej stosowanym w tej chwili. No na pewno, no Chiny jeszcze nas niedługo chyba przywalą, przynajmniej ilościowo. Ale Milado, jak to jest, kiedy mówimy niby tym samym angielskim, oczywiście każdy się nim posługuje inaczej i chyba nie sposób, żaden naukowiec nie podjąłby się spisania wszystkich dialektów, form i wynaturzeń i własnych wariantów. Czy to przypadkiem nie sprawia, że my posługując się tym angielskim jednak mniej poznajemy dany kraj? Mniej poznajemy dany obszar. Jednak jeżeli się mówi chociaż parę słów po włosku, czy parę słów po hiszpańsku, czy po francusku, to jest lepsze porozumienie z autochtonami. Ja myślę, że to wszystko jest szalenie względne. Bo z jednej strony ten angielski daje poczucie ludziom, którzy się ze sobą kontaktują, że mogą się skontaktować. Kiedy wracamy do Nowego Jorku, bo pani mówiła o Nowym Jorku i o hiszpańskim, który jest właściwie drugim językiem Ameryki. I to jest bardzo ważny język i jego znaczenie zdecydowanie rośnie. Ale kiedy mówimy o Nowym Jorku, to jest miasto właściwie takie plemienne. Nowy Jork nie jest Ameryką. W Nowym Jorku ciągle mieszkają ludzie, którzy nigdy angielskiego się nie nauczyli ani nie mają ochoty uczyć. Twórca konceptualizmu, Lawrence Weiner, który wychował się na Brooklynie, powiedział mi, że jego matka mówiła tylko jidysz i była absolutnie pewna, że to jest miejscowy język Brooklynu, Ameryki, Nowego Jorku, ponieważ nikt nigdy nie rozmawiał z nią w innym języku. Więc mówię to, bo to jest tak ekstremalna sytuacja, bo konceptualizm posługuje się słowem i oczywiście Weiner pracował w języku angielskim. Ja myślę, że ten angielski, którym się porozumiewamy, może wszyscy czują się troszeczkę pewniej, bo wszyscy ten język trochę kaleczą. I mimo to potrafią się porozumieć. Także ja bym powiedziała, że to nie jest Esperanto, bo to jest zupełnie sztuczny język. Sztuczny język niezwykle ciekawy, a jednocześnie elitarny. Natomiast, mówimy o Esperanto. Esperanto. Oczywiście. Natomiast myślę, że można jednak powiedzieć, że to jest jakby łacina naszego współczesnego świata, bo łacina też była tym językiem kaleczonym, a wspólnym dla naszej cywilizacji. No tak, tylko czy my natomiast lepiej to, rozumiemy, to, że możemy powiedzieć parę słów w miejscowym języku, zawsze otwiera serca i umysły. I są języki, w których się uczymy strasznie szybko. Po włosku właściwie po paru dniach zaczynasz. Paru dniach, pierwszego dnia mówisz pierwszego bonjour, dnia zaczynasz rozmawiać. Więc ja myślę, że to zawsze jest bardzo sympatyczne i sympatyczne dla obu stron. A ja chciałam państwu, skoro mówimy o językach, opanowywaniu ich, chciałam państwu przypomnieć pewien język, który był kiedyś właśnie takim, jak dziś jest angielski, to był esperantem Europy. I mówię oczywiście o języku francuskim, a z tym językiem francuskim dobrze jest odwiedzić Brukselę, chociaż tam są różne języki, bo przecież i flamandzki. Niemniej Jacques Brel, który nam śpiewa o Brukseli, posługiwał się perfekcyjnie, podobno lepiej niż niektórzy Francuzi, właśnie językiem francuskim. C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait, place de Brucaire, on voyait les vitrines. avec des hommes, des femmes en carinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il était militaire, elle est des fonctionnaires. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine dansaient les hommes, des femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il avait su y faire, elle avait laissé faire. Il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles dansait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'ai le moral. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps Bruxelles chantait, c'était au temps Bruxelles bruxelles. Zatrzymała się karuzela, stanęła pozytywka i znowu jesteśmy w kinie, bo proszę Państwa, Jacques Brel śpiewał o niemym kinie jeszcze, niemniej już wtedy kino pokazywało tojowo, pokazywało właściwie mało ciekawe rzeczy, ale tak się zastanawiam, czy można się zakochać w jakimś mieście z powodu kina, z powodu filmu. Czy ktoś z Państwa miał tak, że koniecznie musiał zobaczyć, pojechać do tego miasta, ponieważ jakiś reżyser, jakiś operator właściwie nawet przedstawił tak sugestywnie to miejsce. I ja zaskoczę Państwa. Byłam wielokrotnie w Rzymie, ale jednak to, co zrobił Paolo Sorrentino z Grande Bellezza, czyli Wielkie Piękno, sprawiło, że chciałam znaleźć te miejsca. Oczywiście to jest nierealne, bo łączy się to ze sposobem filmowym. Michale, czy ty też się zakochałeś w jakimś mieście ze względu na film? W końcu oglądasz tak dużo, że może nie masz czasu. No dla mnie, wracamy jakoś cały czas w trakcie tej rozmowy do Nowego Jorku. Dla mnie Nowy Jork był właśnie takim miastem i muszę powiedzieć, że to też wiąże się z tym, jak przekształcił się sam pomysł na tą właśnie edukację artystyczną, bo obecnie, przynajmniej dla kinomana, ten szlak wiodący przez Nowy Jork wiedzie przede wszystkim tropem postaci filmowych i tych miejsc, gdzie te postaci mieszkały, gdzie co robiły. Natomiast drugim miastem zdecydowanie takim był Londyn, ale niestety, i tutaj docieramy do kolejnej bolesnej kwestii, mianowicie czasami nie możemy już pojechać do tego Londynu albo do tego Nowego Jorku, który widzimy w tych filmach, które nas najbardziej inspirują, bo tego Londynu już nie ma. Myślę zwłaszcza o filmach z lat 60. i początku może lat 70. i tego tak zwanego swingującego Londynu, które zawsze mnie fascynowały. Myślę o takich filmach jak chociażby Polańskiego Wstręt, ale też Skolimowskiego Na samym dnie, gdzie widzimy ten Londyn, którego już przecież nie ma i do tamtego Londynu bardzo chciałbym pojechać, no ale tego świata już nie ma. Zresztą to samo dotyczy Nowego Jorku, prawda? Kiedy oglądamy Nowy Jork lat 70. czy nawet 80., to jest zupełnie inne miasto, więc w tym sensie chciałoby się nie tylko podróżować w przestrzeni, ale czasami także w czasie. Dla mnie Londyn kojarzył się z powiększeniem Antonioniego i bezskutecznie usiłowałam znaleźć właśnie takie miejsca, jak tam są pokazane w tym filmie. Proszę Państwa, kto się z Państwa zakochał w mieście dzięki, za sprawą jakiegoś reżysera? No ja nie będę oryginalna i także w moim przypadku był to Nowy Jork. Natomiast może film nie jest taki oczywisty, bo był to cały ten zgiełk Boba Fossa, ale właśnie tam bardziej chodziło o tę energię twórczą między bohaterami i to był jeszcze taki moment, że grałam na instrumentach i po prostu jakby ta cała sceniczna, ferajna bardzo mnie jakoś przyciągała. No i marzyło mi się w tamtym czasie, kiedy byłam nastolatką, żeby po prostu właśnie czegoś takiego zaznać. No ale czasami jedzie się do jakiegoś miasta, do jakiegoś miejsca, nie po to, żeby podziwiać miejsce, okolice, pejzaż, ale żeby zobaczyć jakieś dzieło sztuki, spotkać się z jakimiś artystami, prawda? Prawda. Tutaj zwracam się, o no. Nie no, tak. Się. No więc ja mam takie troszkę rozbity obraz tych miast. Ja nie mam takiego jednego filmu i nie mam takiego jednego miasta. I też nie mam takiego wrażenia kalejdoskopu. Ja mam takie miasta raczej, które pamiętam i które najbardziej pamiętam, to są filmy dokumentalne. I taki cykl filmów z miast indyjskich, który oglądałem, przeglądam na tym, na już teraz większym i takim dobrej jakości ekranie. Muszę wam powiedzieć, że nawet boję się tam pojechać, bo swoich wyjazdów na Bliski, Daleki Wschód, gdzie muszę się pochwalić przede mną, nawet Kantor nie dojechał, bo tam dojechałem, ale wcześniej był Głowacki z kolei. Tam jego sztukę grali na Tajwanie i widziałem Tajwan jako zupełnie takie miasto nierealne, kompletnie nierealne. Ja wiem, że... A z jakiej okazji tam byłeś? Swój spektakl. Zaprosili mnie tam na festiwal i w tym Centrum Kultury Chiang Kai-sheka. Pomijam fakt, że graliśmy dla widowni około 5000, bo taki teatr wielki tam jest. I taka olbrzymia scena, że normalne przebiegi aktorów, które trwały w tym spektaklu około 60 minut, trwały godzinę i 20 minut, bo żeby to wszystko zachować w rytmach, trzeba było jeszcze 10-20 razy przećwiczyć tylko w przyspieszonych tempach, bo scenografia musiała być przedłużona, żeby to się zmieściło w tej scenie. Ale przekonałem się, że te moje wyobrażenia o tych miastach, na nie nałożyła się taka niezbyt sympatyczna taka sytuacja odczucia przestrzeni, która polega na zapachach, na temperaturze, na wilgotności, na opadach, czy leje, czy jest krapla, czy jest parno. To są nieporównywalne. To jest ale to dlaczego właśnie, negatywne? Bo... Ja mówię negatywne w tym sensie, że my mamy wyobrażenia, jak mówi ktoś nam Delhi, no i mamy zdjęcia przygotowane i filmy skręcone i gdybyśmy je opierali na filmach Bollywoodu, to prawdopodobnie to nie ma nic wspólnego, bo ja akurat tych filmów nie lubię, chociaż oni przepadają, jak pan by powiedział, tam 500 filmów rocznie chyba robią w tej chwili. Tak, i wszystko się mniej więcej dzieje według tej samej zasady. Ale te filmy, o których mówiłem, to jest taka tak zwana obciążająca. Mnie w każdym razie, bo ja jestem upośledzony stroną wizualną. Dlatego nie mogę to bardzo ładnie zabrzmiało. Tak, upośledzony jestem, ponieważ nie chcę. Są sceny, są sytuacje, które się zdarzają w życiu, których muszę opuszczać i nie mogę zbyt długo przy nich trwać. A w Indiach jest taki kontrast między przepychem, wspaniałością, tańcem, gdzie się człowiek zupełnie zatraca w tym, że jest bieda, że ludzie umierają pod nogami. Obok. I taki film dokumentalny, 24 godziny na dworcu głównym w Bombaju, jak się zobaczy, to jest takie doświadczenie, to jest taka zawartość w tym złej energii, polegający na tym, że degradacja człowieka jest doprowadzona naprawdę do parteru, gdzie chodnik staje się horyzontem i brak tego horyzontu. A piękne miasta, które nam pokazują, takie jak Rzym, one mają też oczywiście takie strony jak slumsy, a chociaż chyba nie, w Rzymie nie, ale są te piękne miasta, zwłaszcza w Brazylii, zwłaszcza w Meksyku. I gdybyśmy doprosili do naszej dyskusji panią Dzikowską, która jest artystką, bo robi zdjęcie i można powiedzieć w pewnym sensie i etnografem, i socjologiem, ale też jest osobą, która nawiązała bardzo bliskie kontakty i mnie poprosiła o to, żeby w Toruniu, żebym wymyślił jej ekspozycję przedmiotów, które przywoziły, które były darami, gdzie ona, można powiedzieć, z mężem Halikiem była osobą uprzywilejowana i przywoziła to, co normalnie nikt by nie przywiózł, a ponieważ wchodziła w bliskie kontakty z tymi możnymi panami, władcami, dostawała pieczątkę specjalną i dzięki niej będzie można w tych... Ja tego nie podjąłem się tej realizacji, bo pieniądze, które przeznaczyli panowie w Toruniu, nie można było odbyć podróży z widzami do tych miejsc i wyeksponować, pokazać, dotrzeć z tymi artefaktami w taki sposób, żeby można te kultury blisko do siebie tutaj